برگ سبز، برنامه شماره 297. این برنامه با همکاری عبادی، جمال وفایی، همایون خرم، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ افشاری. اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، نظامی گنجوی. غزل آواز از فروغی بستامی. گوینده روشنک. ما عاشقیم و خوشتر از این کار کار نیست، یعنی به کارهای دیگر اعتبار نیست. دانی بهش چیست که داریم انتظار؟ جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست. Thank you. بهار فصل جنون است و این سه ماه هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست. سنجیده ایم ما بجز از موی و روی دوست حاصل ز رفت و آمد لیل و نهار نیست. بگذر ز سید و این دو سمه با عماد باش سیاد من بهار که فصل شکار نیست. Thank you. من کیا من کیا پروانه شمی که دل پاشان خانم را سوخ بی باکی که دل این خانه نیست Mm-hmm.

گفتم از دیوانگی زلفت بگیرم از لایق این حرزه زنجیر هر دیوانه نیست آی خدا یا جان من کجایی در گردن جان من چرایی جرم دل عذر خواه من چیست جز دوستیت گناه من چیست بر وصل تو گرچه نیست دستم غم نیست چو بر امید هستم گویند به عشق کن جدایی این نیست طریق آشنایی پرورده عشق شد سرشتم بی عشق مباد سرنوشتم این بود برگ